श्रीमद् भगवद गीता के सातवें अध्याय का हम लोग विचार कर रहे हैं। सातवें अध्याय के सातवें श्लोक की चर्चा कल प्रारंभ हुई थी। भगवान ने पहले चौथे और पांचवें इन दो श्लोकों में अपरा प्रकृति और परा प्रकृति की चर्चा की। अपरा प्रकृति आठ विभागों में विभक्त है, जड़ है। परा प्रकृति उससे विलक्षण जीव रूपा है और अपरा प्रकृति का परिणाम रूप जो चराचर जगत है उसे परा प्रकृति ही धारण करके रखती है। ये एदम धार्यते जगत, ये जो पांचवें श्लोक का चतुर्थ पाद है उसके द्वारा बताया गया। और षष्ठ श्लोक में बताया गया पूर्वार्ध में कि समस्त स्थावर जंगम जगत का कारण यही परा अपरा प्रकृति है। एतद् योनिनि भूतानि सर्वाणि इति उपधारय। तो एतद् योनिनि में एतद् ये सर्वनाम प्रकृत परा प्रकृति अपरा प्रकृति का परामर्शक है और एतद् योनिनि इस सामासिक पद में उत्तर पद जो योनि शब्द है वह कारण का परामर्शक है। तो यह परा अपरा प्रकृति ही सर्वभूत शब्दित चराचर प्राणियों का कारण है ये कहा गया। और एक शंका हुई कि ये जो अपरा प्रकृति है अव्यक्त से लेकर के सूक्ष्म पृथ्वी पर्यंत और परा प्रकृति है जीव, ये दोनों ही जगत के कारण हैं। तो जगत के कारणभूत ये परा प्रकृति और अपरा प्रकृति आप से अलग स्वतंत्र सत्ता वाले हैं जैसा सांख्य और योगी लोग मानते हैं, ऐसे ही क्या आपके मत में भी यानी वेदांत में भी परा प्रकृति और अपरा प्रकृति परमात्मा से भिन्न है, स्वतंत्र सत्ता वाले हैं? इस शंका का निराकरण करने के लिए भगवान ने कहा कि इन दो प्रकृतियों द्वारा मैं ही इस समस्त जगत का उत्पत्ति स्थान और लय स्थान हूँ, अर्थात मैं ही समस्त जगत का विवर्त उपादान कारण हूँ। ये षष्ठ श्लोक के उत्तरार्ध में बताया गया अहम कृष्णस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा। इससे तो कृष्णस्य जगतः यानि समस्त साध्य साधनात्मक कार्य कारणात्मक जगत का, जिस जिस कार्य की जो जो प्रकृति है उस प्रकृति सहित तत्तत् कार्य का मैं ही विवर्त उपादान कारण हूँ। और प्रकृति शब्द से लेना परिणामी उपादान कारण। तो जिस जिस कार्य विशेष का जो जो प्रकृति यानि परिणामी उपादान कारण है उस परिणामी उपादान कारण सहित तत्तत् कार्य का विवर्त उपादान कारण मैं ही हूँ। इसलिए जो पूर्व में बताई गई प्रकृति है वह भी और उन प्रकृतियों का कार्य भी मेरे में ही अध्यस्त हैं, मेरे से अलग नहीं है। इसे स्पष्ट करने के लिए ये मत्तः परतरम नान्यत इत्यादि सातवां श्लोक प्रारंभ हुआ और जगत का विवर्त उपादान कारण चेतन ब्रह्म ही है, यही वैदिक सिद्धांत है। और जो चेतन से अतिरिक्त स्वतंत्र सत्ता वाली प्रकृति को यानी प्रधान को या परमाणुओं को जगत का कारण मानना चाहते हैं, ब्रह्म से अतिरिक्त किसी जड़ को, उसका निराकरण करते हुए ये कहा गया कि मत्तः अन्यत परतरम किंचित नास्ति, सातवें श्लोक के पूर्वार्ध में, कि हे धनंजय मत्तः यानी समस्त जगत का विवर्त उपादान कारणभूत जो मेरा स्वरूप है, अधिष्ठानात्मक जो स्वरूप है, उस अधिष्ठान से अलग स्वतंत्र सत्ता रखने वाला कोई भी सांख्यों अभिमत प्रधान या वैशेषिकादि अभिमत परमाणु आदि है नहीं स्वतंत्र सत्ता वाला जो इस जगत का कारण बने। इस संसार में जो कुछ भी सत्सी प्रतीत हो रही है वस्तु, वह मेरी सत्ता से ही सत्सी भास रही है। जैसे रस्सी की सत्ता से ही भ्रांति काल में सत्सा प्रतीत होता है, सर्प सत्तावान सा प्रतीत होता है, वो होता नहीं है वास्तविक, रस्सी ही अज्ञानवशा सर्प रूप में प्रतीत होती है। ऐसे ही मेरा ही अनादि अनिर्वचनीय अविद्या वशात यह विवर्त है, सारा जगत विवर्त स्वरूप है। इसलिए कहा कि मत्तः अन्यत परतरम किंचित नास्ति हे धनंजय, अपितु ये सारा जगत मेरे ही सत्ता से सत्तावान सा है। इसे स्पष्ट उत्तरार्ध में किया दृष्टांत द्वारा। तो जैसे धागे में माला के मणि पिरोए हुए जब तक धागे से संलग्न रहते हैं तब तक तो वे एकत्रित स्थित है, और धागे यदि धागा उनसे निकाल लिया जाए तो वे बिखेर जाते हैं, बिखर जाते हैं, इधर उधर फैल जाते हैं, का मतलब नष्ट हो जाते हैं। ऐसे ही एक जो सत्तावान वस्तु है मैं, उसी से संबद्ध जब तक यह कार्य कारणात्मक अनात्म वर्ग रहता है तभी तक वह सत्तावान सा प्रतीत होता है करके प्रतीत होता है। और अधिष्ठान से अलग यदि उसे देखना चाहे तो उसका कोई अस्तित्व नहीं। जैसे रस्सी में भ्रांति से कल्पित सर्प को रस्सी के बिना देखना चाहेंगे तो वह है ही नहीं, रस्सी से अलग करके उसे नहीं देखा जा सकता, क्योंकि रस्सी का ही वो विवर्त है, विवर्त की अलग सत्ता अधिष्ठान से नहीं हुआ करती है। इस सातवें श्लोक का भाष्य है, भाष्य को देखिए। मत्तः परमेश्वरात् परतरम अन्यत् कारणांतरम किंचित न अस्ति यानी न विद्यते। मत्तः शब्द सर्वनाम है और प्रकृत जो अहम कृष्णस्य जगतः प्रभो प्रलय तथा इस श्लोक के द्वारा प्रतिपादित जगत का विवर्त उपादान कारण है परमात्मा, उनका परामर्शक है। इसलिए कहा कि मत्तः परमेश्वरात, मुझ परमेश्वर से परतरम अन्यत यानी कारणांतरम किंचित न अस्ति, मुझ परमेश्वर से अलग सत्ता रखने वाला कोई भी प्रधान या परमाणु आदि जगत के कारण के रूप में है ही नहीं। न अस्थि का अर्थ कर दिया न विद्यते। इसलिए ये जो सातवें श्लोक के पूर्वार्ध में परमात्मा से अलग कोई भी स्वतंत्र सत्ता वाला है नहीं ऐसा अतिरिक्त की सत्ता का निषेध कर दिया, तो इस निषेध का फल बताते हैं कि अहम एव जगत कारणम इत्यर्थ। जब मेरे से अलग दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं स्वतंत्र सत्तावती, तो वह कारण ही नहीं बनेगी, तो कारण एक सत्तावान वस्तु जो मैं हूँ वही होगा, मैं ही बनूंगा कारण। इसलिए अहम एव जगत कारणम, मैं ही जगत का कारण हूँ, यह सातवें श्लोक का पूर्वार्ध और छठे श्लोक के उत्तरार्ध से तात्पर्य निकला। और उत्तरार्ध का अर्थ करते हैं कि हे धनंजय यस्मात एवं तस्मात, यानी जिस कारण से समस्त जगत का कारण मैं ही हूँ, उस कारण से मयि परमेश्वरे सर्वाणि भूतानि अने सर्वम इदम जगत, सर्वाणि भूतानि तो मुझ परमेश्वर में ही सर्वम इदम जगत का अर्थ कर दिया सर्वाणि भूतानि प्रोतम, ये सारा जगत मेरे में ही प्रोत है यानी अध्यारोपित है कल्पित है। प्रोतम का अर्थ कर रहे हैं अनुश्रुतम अनुगतम अनुविद्धम यानी ग्रथितम, ये सब प्रोतम शब्द के अर्थ कर दिए। प्रोतम के अर्थ बताते हुए चार पदों का प्रयोग किया ना, अनुश्रुतम अनुगतम अनुविद्धम ग्रथितम यानी मेरे में ही ग्रथित है। जैसे माला जिस धागे में ग्रथित है गुथी हुई है, तो माला का प्रत्येक मणि उसी धागे में एक धागे में गुथा हुआ रहता है संबद्ध रहता है, ऐसा मैं ही मेरे में ही जगत की प्रत्येक वस्तु ग्रथित है यानी गुथी हुई है संबद्ध है यानी मेरे से संलग्न होने से ही विद्यमान है प्रतीत होती है। ऐसे जब तक माला के मणि माला के धागे के साथ अनुसूत है तब तक तो वे सब मणियों के साथ है, नहीं तो बिखर जाते हैं। तो एक तो मूल श्लोक में दृष्टांत है मणिगण और सूत्र का, एक भाष्यकर भगवान और दृष्टांत बताते हैं सूत्रे मणिगणा युव, यह मूल का दृष्टांत हो गया। भाष्कर एक दूसरा दृष्टांत बताते हैं कि दीर्घ तंतुसु पटवत, तो ये सारा जगत मेरे में कैसा अनुसूत है, तो कहते हैं जैसे दीर्घ तंतुओं में ये पट यानी वस्त्र अनुसूत होता है प्रतिष्ठित होता है, ऐसा यह जगत मेरे में अनुसूत है। तो जिन तंतुओं से पट बना है उन तंतुओं के सत्ता से ही पट सत्तावान है, तो पट जैसे तंतुओं में विद्यमान है ऐसा ये सारा जगत मेरे में विद्यमान है। और तंतुओं को यदि हटा लिया जाए, तंतुओं से पट को अलग करना चाहेंगे तो अलग कोई तंतुओं से पट होता ही नहीं, उसकी सत्ता ही नहीं है वस्त्र की, पट यानी वस्त्र। ऐसे ही मेरे से अलग इस जगत की किसी भी वस्तु की सत्ता नहीं है। एक दृष्टांत हुआ कि दीर्घ तंतुसु पटवत, और मूलस्थ एक दृष्टांत है सूत्रे च मणिगणा इव, और जो धागे में माला के मणि हैं वे जैसे होते हैं ऐसे जगत की प्रत्येक वस्तु मेरे में है अनुसूत। तो इस प्रकार ये जो जगत अधिष्ठानात्मक स्वरूप है परमात्मा का, वो है छठे अध्याय के अंतिम श्लोक में प्रयुक्त मदगते नांतरात्मा में मत शब्द का अर्थ और श्रद्धावान भजते यो माम में माम शब्द का अर्थ, योगिनामपि सर्वेषां मदगते नांतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मतः। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि अनेक ध्यान करने वाले साधकों में वह साधक युक्ततम है जो अपने अंतःकरण को मेरे में समाहित करके श्रद्धा से युक्त होकर के मेरा भजन करता है। तो भगवान कह रहे हैं अपने अंतःकरण में मेरे में समाहित करता है, तो मेरे में समाहित करने का अर्थ क्या है, वहाँ जिस भगवान के स्वरूप में समाहित करना है वो स्वरूप क्या है, एक प्रश्न होता है। तो माम भजते में वो भजनीय भगवान का स्वरूप कौन सा है, ये जो प्रश्न है उसका उत्तर देते हुए यहाँ पर कहा कि जगत अधिष्ठान स्वरूप वहाँ मेरा स्वरूप है, उसमें अपने मन को समाहित करके जो साधक मेरा श्रद्धा से युक्त हो करके सेवन करता है भजन करता है, यानी उस जगत के अधिष्ठान स्वरूप को मैं के रूप में ग्रहण करता है। वहाँ का तो आत्म रूप से ध्यान है ना, तत्वमसी वाक्य अर्थ का चिंतन है वो एक प्रकार से निधिध्यासन है, गीता के छठे अध्याय में ध्यान योग, तत्पदार्थ का त्वम पदार्थ के रूप में ग्रहण, कि जो जगत का अधिष्ठान है वही मैं हूँ, इस ऐसा जो ग्रहण करता है वह युक्ततम योगी है। उसका वह साधन जैसे ही पूरा होता है तो फिर उसकी बुद्धि में मेरा जो तात्विक स्वरूप है वही उसकी प्रत्येक आत्मा के रूप में अभिव्यक्त होता है। भजन पूरा होते ही, भजन पूरा होने का अर्थ है विपरीत भावना की निवृत्ति हो जाना, जैसे ही विपरीत भावना की निवृत्ति होती है तो परमात्मा उसकी बुद्धि में अपने जगत अधिष्ठान स्वरूप को अभिव्यक्त कर देते हैं। तस्येष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम, ये श्रुति बताती है कठोपनिषद श्रुति, और आगे इस अध्याय में भगवान भी कहेंगे तेषाम एवानुकंपार्थ अहम अज्ञानजम तमः नाशयामि आत्मभावस्थ, मैं आत्मभावस्थ हो जाता हूँ। आत्मभावस्थ होना है उनकी अहम वृत्ति में उनके आत्मा के रूप में अभिव्यक्त होना, उनकी अहम इत्याकारक वृत्ति का आस्पद बनना, आलंबन बनना, अहम अनुभव मैं के रूप में अनुभव में आ जाना, यही आत्मस्थ हो जाना है। तो भगवान के इन छठे अध्याय के छठे श्लोक के उत्तरार्ध में और सातवें श्लोक में बताए गए स्वरूप का ही ग्रहण वहाँ पर मदगते नांतरा में मत शब्द से और माम भजते में माम शब्द से करना है, जगत अधिष्ठान स्वरूप का, और वह योगी युक्ततम योगी है, ये अर्थ निकलेगा। अब भगवान ने सातवें श्लोक के तीसरे पाद में यह कहा कि मयि सर्वमिदं प्रोतम, इदं सर्वम यानी ये सारा जगत यानी जगत की प्रत्येक वस्तु मेरे में अनुसूत है, लेकिन व्यवहार काल में तो हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये पृथ्वी जो है अपना जो कारण है सूक्ष्म भूत उनमें भी पंच तन मात्राओं में से गंध तन मात्रा में अनुसूत है पृथ्वी, रस तन मात्रा में अनुसूत है जल, रूप तन मात्रा में अनुसूत है अग्नि, ऐसा प्रतीत हो रहा है, और स्पर्श तन मात्रा में अनुसूत है वायु, शब्द तन मात्रा में अनुसूत है आकाश, और ये स्थूल भूतों से बने हुए जो अलग अलग 84 लाख प्रकार के शरीर है वे पंचभूतों में अनुसूत प्रतीत होते हैं, इसलिए पांचभौतिक कहा जाता है ना इनको, तंतुओं में पट अनुसूत प्रतीत होता है, सोने में आभूषण अनुसूत प्रतीत होता है, मिट्टी में घड़ा अनुसूत प्रतीत होता है, आप में तो अनुसूत प्रतीत नहीं हो रहा, इसलिए ये प्रश्न होता है कि आप मयि सर्वमिदं प्रोतम ये जो कह रहे हो कि जगत की प्रत्येक वस्तु मेरे में ही अनुसूत है, तो आपके कौन से धर्मों से विशिष्ट स्वरूप में कौन सी वस्तु अनुसूत है, इसको मैं जानना चाहता हूँ। अर्जुन के मन में ऐसा प्रश्न आया, इसलिए कृपा करके बताइए कि कौन से धर्म से विशिष्ट आपके स्वरूप में कौन सा जगत का पदार्थ अनुसूत है। ये अर्जुन के मन में आया हुआ जो प्रश्न है उसे भाष्यकार भगवान आठवें श्लोक के अवतरण के रूप में, आठवें श्लोक से लेकर के 13वें श्लोक तक ये जो 6 श्लोक है इन श्लोकों से यही सब बताया जा रहा है। मयि सर्वमिदं प्रोतम ये जो 7वें श्लोक का तृतीय पाद है सूत्रात्मक, इसका एक प्रकार से विवरण किया जा रहा है, स्पष्टीकरण किया जा रहा है 6 श्लोकों के द्वारा, 8वें श्लोक से 13वें श्लोक तक के ग्रंथ से। तो जिसके लिए विवरण करना पड़ रहा है वह प्रश्न विवरण का बीज है अर्जुन का, अर्जुन के मन में आया, उसे भाष्कर भगवान ने ये अवतरण एक प्रकार से हो जाएगा, वो 13वें श्लोक तक का एक जो अवांतर प्रकरण प्रारंभ हो रहा है 6 श्लोकों का, उस अवांतर प्रकरण का अवतरण ग्रंथ है ये प्रश्न, इसको देखिए। केन केन धर्मेण विशिष्टे त्वयि सर्वम इदं प्रोतम इति उच्यते। तो केन धर्मेन विशिष्टे त्वयि, कौन से धर्म से विशिष्ट आप में यह सारा जगत अनुसूत है, प्रोत है, अनुगत है। इति यानी इत्याकारक अर्जुन के मन में प्रश्न हुआ, और भगवान सर्वज्ञ होने के नाते, सबके मनोवृत्ति के साक्षी होने के नाते, किसी के भी मन में आई हुई कोई भी बात भगवान से छिपी रहती नहीं है, भगवान जानते ही हैं। एक दूसरे के मन की बात एक दूसरे के दूसरे से भले ही छिपी रहें, अज्ञात रहें, लेकिन परमात्मा से किसी के भी मन की कोई भी बात अज्ञात नहीं रहती, वो सब के मन के साक्षी है ना। इसलिए अर्जुन के मन में जो प्रश्न हुआ वो भगवान को ज्ञात ही हुआ, तो अर्जुन ने पूछे बिना ही, अर्जुन ने पूछा नहीं, तो अर्जुन के पूछे बिना ही भगवान अर्जुन के मन में आए हुए इस प्रश्न का उत्तर दे रहा है। छह श्लोकों में स्पष्ट कर रहा है कि मेरे कौन से धर्म से विशिष्ट स्वरूप स्वरूप में कौन सी वस्तु अनुसूत है जगत की, वह बता रहा है। तो आठवें श्लोक का उच्चारण, इसलिए आठवें श्लोक का एक प्रकार से अवतरण है कि उच्चते, यानी इस प्रश्न का उत्तर दिया जाता है। तो आठवें श्लोक का उच्चारण किया जा। रसोहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषं दृषु। तो हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, हे कौन्तेय, अप्सु अहम रसो अस्मि, ऐसा अन्वय करिए। तो ये जो स्थूल जल प्रतीत हो रहा है, यह स्थूल जल, इसका जो सार है वो सार है रस, रस तन्मात्रा, सार होता है कार्य का, उसका कारण। तो रस तन्मात्रा, यहाँ रस शब्द से लेना, और उस रस तन्मात्रा, वो जो रस तन्मात्रा है यानी सूक्ष्म जल है, उस सूक्ष्म जल उपाधिक मेरे में यह स्थूल जल अनुसूत है, ऐसा अर्थ निकालना। जल में मैं रस हूं ऐसा अर्थ न करके ये करना, यानी स्थूल जलात्मक कार्य में उसके परिणामी उपादान कारण रूप सूक्ष्म जल कहो या रस तन्मात्रा कहो, उस रस तन्मात्रा उपाधिक मैं उसके अधिष्ठान के रूप में अनुसूत हूँ उसमें कहो, या मेरे में वो रस तन्मात्रा उपाधिक मेरे में यह स्थूल भूत रूपी जल अनुसूत है, प्रोत है, अनुगत है, संबद्ध है, ऐसा कहिए। तो सर्वत्र सप्तम्यंत जो है उसको प्रोतम ऐसा प्रथमांत कर लेना, और आप शब्द स्त्रीलिंग है, नित्य बहुवचनांत होता है, इसलिए प्रोता कहना पड़ेगा, और जो प्रथमांत है उसे सप्तम्यंत कर लेना। तो रसो यानि रस उपाधि के मई आपह प्रोता यानि आपह अनुसूता, ये जगत में प्रतीयमान जो स्थूल जल है, जलात्मक एक पदार्थ है, वह मेरे में ही अनुसूत है। उसका जो तत्व है रस तन्मात्रा, वह रस तन्मात्रा उपाधिक जो मेरा स्वरूप है, उस स्वरूप में स्थूल जलात्मक पदार्थ प्रोत है, कल्पित है, अध्यारोपित है। शशि सूर्ययो हो प्रभा, तो शशि चंद्रमा और सूर्य ये तेजात्मक तत्व हैं। प्रभा शब्द से लेना उनका सार रूप, रूप तन्मात्रा को, ये तेज है ना, तो इसलिए जो ये स्थूल तेज विशेष हैं सूर्य और चंद्रमा, यह मेरे प्रभा शब्दित रूप तन्मात्रात्मक स्वरूप में प्रोत है। रूप तन्मात्रात्मक तन्मात्रा उपाधिक जो मेरा स्वरूप है उसमें अध्यारोपित है, कल्पित है, प्रोत है। ये शशि सूर्ययो हो अहम प्रभा अस्मि, इसका अर्थ निकलेगा प्रभा शब्दित रूप तन्मात्रा उपाधिक मेरे में सूर्य और चंद्रमा प्रोत है, अनुसूत है। और सर्व वेदेशु प्रणव, और ये जो वेद हैं, वेदों का सार है ओंकार। छांदोग्य उपनिषद में आता है कि प्रजापति ने इन लोकों का सार जानने की इच्छा से विचार किया, अभितपन किया, यानी लोक को विषय बना करके इनमें सारात्मक पदार्थ क्या है ये विचार किया, तो उसमें लोकों के सार के रूप में प्रजापति के बुद्धि में स्फुरित हुआ भूर्भुव स्वः। यह जो व्याहृतियाँ हैं, ये व्याहृतियाँ, और इनका सार जानने की इच्छा की, तो इनके सार के रूप में उन्हें प्रतीत हुआ ये ओंकार। लोकों का सार है वेद, तीनों वेद, और वेदों के सार के रूप में फिर क्या होगा इसको जानने की इच्छा से उन्होंने अभितपन किया, यानी विचार किया, तो वेदों में सार तत्व के रूप में यदि कुछ मिला तो वो मिला प्रणव यानी ओंकार। तो ओंकार ये वेदों का सार है, इसलिए ओंकारात्मक जो मेरा एक स्वरूप है उसी स्वरूप में सभी वेद अनुसूत है, प्रतिष्ठित है, ओंकार का ही विस्तृत स्वरूप है वेद, वेदों का बीजात्मक स्वरूप है, सारात्मक स्वरूप है ओंकार। इसलिए प्रणवात्मक जो मैं हूँ उस मेरे में सभी वेद प्रोत है। तो जैसे वटकणिका में विशाल वट वृक्ष सूक्ष्म रूप से रहता है वट के बीज में, ऐसे प्रणव में सारे वेद सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। वही प्रणव से निकलते हैं जो प्रणव में विद्यमान है, इसलिए प्रणवात्मक जो एक मेरा स्वरूप है उस प्रणवात्मक स्वरूप में ही सारे वेद प्रोत हैं। ऐसा करना, जैसे रस उपाधिक मेरे में जल प्रोत हैं, रूप तन्मात्रा उपाधिक मेरे में सूर्य और चंद्रमात्मक तेज विशेष प्रोत हैं, ऐसे ओंकार उपाधिक मेरे में सारे वेद अनुसूत हैं। तो प्रणवस सर्ववेदेषु, और खे शब्द तो आकाश, ख है आकाश, और आकाश में सार है शब्द तन्मात्रा सूक्ष्म आकाश, ये ख शब्द से लेना स्थूल आकाश, उसका सार है शब्द तन्मात्रा, और उस शब्द तन्मात्रा उपाधिक मेरे में यह स्थूल आकाश प्रोत है, अनुसूत है, कल्पित है। और नृषु यानी मनुष्येषु पौरुषम, तो पुरुषस्य भावः पौरुषम, तो पुरुष का जो भाव होता है, पुरुषत्व जिसको कहते हैं, वह पौरुष उपाधिक जो एक मेरा स्वरूप है उसमें सभी नर अनुसूत है, प्रोत है। पुरुषों में से यदि पौरुषत्व चला जाए तो पुरुष का कोई ये नहीं रहता, स्वरूप नहीं रहता। जैसे पट में से तंतुओं को निकाल लिया जाए तो पट नाम की कोई वस्तु नहीं रहती, ऐसे पुरुषों में से यदि पौरुष चला जाए तो पुरुष कुछ शेष नहीं रहता। इसलिए कहते इंद्रिषु अहम पौरुषम, अर्थात पौरुष उपाधिक मेरे में सभी नृ शब्दित नर प्रोत हैं, कल्पित हैं, अनुसूत हैं। इसका भाष्य देखिए, रसः अहम् अपाम यह, तो रस पदार्थ क्या है, तो कहते हैं अपाम यह सार स रस, जल का जो सार है वो है रस, और तस्मिन रसभूते मई, और वो जो जल का सार रूप रस है तद उपाधिक मेरे में आपह प्रोता, जल प्रोत है यानी अनुसूत है। ये रसो अहम अप्सु अस्मि, इतने का अर्थ है कि रस उपाधिक मेरे में जल प्रोत है करके। ऐसे अब जितने भी वाक्य आएंगे एक एक पदार्थ को तत्तद उपाधिक ब्रह्म में कल्पित बताने के लिए, वहां पर प्रथमांत पदार्थ उपाधिक परमेश्वर में सप्तम्यंत पद के द्वारा निर्दिष्ट अर्थ को प्रोत समझना है। इसलिए कहते हैं एवं सर्वत्र, सर्वत्र यानी आगे आने वाले सभी वाक्यों में, एवं यानी जैसे रसो अहम अप्सु कौन्तेय, यहां पर रस स्वरूपे मयी आपह प्रोता ऐसा अर्थ किया, ऐसा ही बाकी वाक्यों का भी अर्थ करना एवं सर्वत्र का अर्थ है। तो प्रभास्मि शशि सूर्ययो हो, इस वाक्य का अर्थ भी ऐसा ही होगा। इसलिए कह रहे हैं कि यथा अहम अप्सु रसह एवं प्रभा अस्मि शशि सूर्ययो हो का अर्थ निकलेगा कि प्रभा शब्दित रूप तन्मात्रा आत्मक जो मेरा स्वरूप है उसमें सूर्य और चंद्रमा अनुसूत है, प्रोत है, यह अर्थ होगा। ऐसे प्रणवस सर्ववेदेषु का अर्थ निकलेगा कि प्रणवात्मक मेरे में सभी वेद अनुसूत हैं। ये अर्थ कर रहे कि प्रणव यानी ओंकार सर्ववेदेषु यानी तस्मिन् प्रणवभूते मयि सर्वे वेदा प्रोता। ओंकारात्मक जो मेरा स्वरूप है उस स्वरूप में सभी वेद अनुसूत हैं, प्रोत है। शब्द खे का अर्थ कर रहे हैं एवं, तथा खे यानी आकाशे शब्द सारभूत, तो स्थूल आकाश का सारात्मक रूप है शब्द तन्मात्रा, और तस्मिन् मयि खम प्रोतम उपशब्द तन्मात्रात्मक मेरे में यह आकाश प्रोत है, अनुसूत है। तथा पौरुषम यानि पुरुषस्य भावो यतः पुंबुद्धि, तो जिससे पुरुषत्व बुद्धि होती है उसे पौरुष कहा जाता है, और वह पौरुष रूप मेरा जो एक स्वरूप है उसमें पुरुषा प्रोता पुरुष प्रोत है, अध्यारोपित है। नवम श्लोक का उच्चारण किया जाए, तेरहवें श्लोक तक यही सब बता रहे हैं कि भगवान के किस किस उपाधिक स्वरूप में कौन सी वस्तु प्रोत है। हाँ, तो वहां पर भी परमात्मा है कि नहीं, तो उपाधि हो जाएगी परमात्मा की। देह का वो धर्म जिन धर्मों को देख करके पुरुषत्व बुद्धि होती है वह धर्म परमात्मा की उपाधि है, और तद उपाधिक परमात्मा में पौरुषत्व अनुसूत है, पुरुष अनुसूत है, ये कह रहे हैं। तो जैसे ये शब्द तन मात्रा तो शब्दात्मक रूप है ना, शब्द में तादात्म्य होगा तब शब्द तन, तो शब्द उपाधिक परमात्मा का जो स्वरूप है उसमें अध्यस्त है आकाश। ऐसे शरीरगत जो पुरुष बुद्धि कराने वाले धर्म विशेष है उन धर्म विशेष उपाधिक चैतन्य रूप परमात्मा में पुरुष आरोपित है, प्रोत है, कल्पित है, ये कहा जाएगा। आगे है नवम श्लोक, नवम श्लोक का उच्चारण किया जाए। पुण्यो गंध पृथिव्यांच तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। तो पुण्यो गंधः एने गंध तन्मात्रा, पुण्य गंध शब्द से लेना गंध तन्मात्रा को, और उस गंध तन्मात्रात्मक जो मेरा स्वरूप है उसमें पृथ्वी प्रोत है, अनुसूत है, कल्पित है, और विभावसौ इसमें विभावसु शब्द का अर्थ है अग्नि, विभावसु कहते हैं अग्नि को, और तेज शब्द से लेना रूप तन्मात्रा को। तो अग्नि भी है, जैसे अग्निभूत विशेष स्थूल भूतों के कई एक प्रकार है ना, अग्नि, सूर्य, चंद्रमा आदि, ऐसे विभावसौ यानि अग्नौ रूप तन्मात्रा उपाधिक जो मेरा स्वरूप है वो सार है, उसमें अग्नि प्रोत है, विभावसु प्रोत है। तो तेज शब्दित रूप तन्मात्रात्मक मेरे स्वरूप में विभावसु प्रोत है, यह अर्थ निकलेगा। और जीवनम सर्वभूतेषु, तो जीवनम यानी सर्वभूत शब्द से तो लेना सभी कार्यक्रम संघात, और ये जीवित रहते हैं जिससे उसको कहा जाता है जीवन, प्राणियों के जीवन का हेतुभूत तत्व वो है अन्न। तो इसलिए अन्नमय कोश अन्न से जीवित रहता है, तो जीवनम यानी अन्न रस, और वो जो अन्न रस है तद उपाधिक मेरे स्वरूप में सर्वभूत शब्दित सभी कार्यक्रम संघात प्रोत है, प्रोता ऐसे लगाना, सर्वभूतानि प्रोतानि, जीवन स्वरूपे मयि सर्वभूतानि प्रोतानि, ये अर्थ निकलेगा। तो जीवनात्मक जो मेरा स्वरूप है, अन्न रसात्मक जो मेरा एक स्वरूप है, उस अन्न रसात्मक मेरे स्वरूप में सभी कार्यक्रम संघात अनुसूत हैं, प्रोत हैं। और तपस्वियों में जो एक सार रूप है तप, उस तपात्मक मेरे तप उपाधिक मेरे स्वरूप में सभी तपस्वी अनुसूत हैं, प्रोत हैं, ये अर्थ निकलेगा। तो इस प्रकार ये 13वें श्लोक तक भगवान कौन से उपाधि से विशिष्ट अपने किस किस स्वरूप में कौन सी जगत की वस्तु अनुसूत है, अध्यारोपित है, इसे बता रहे हैं। इस पर इस श्लोक का, नौ श्लोक का जो भाष्य है, उस भाष्य की चर्चा हम लोग कल करेंगे।